یار می د خاور بندیوان سو زک و زاتر دا و خاور زمرا زما یار می د خاور بندیوان سو زک می اوش کی د باران پشان رازینا اوش کو ملار په مخ وکړې په شهید یار پسې مدام ژړا کوما دامی د یار د غم زور دی چې می ګریوان ته اوښکې لارې لارې ځینا د زړه له سوخت مې نارې کړې چې می د یار د مرګې وشو آوازونه مرګ تنها گرم اس با یوازی عمر چنگ تیرا واما خلقو لرنگ چی تک تور سوم دیار غمون می پا خوب کی جڑوی نا قرارش پا خلقوی دی زد جانان تصویر تاوش کی تو یواما د مرګ تر وخت به ساتم د قدر دان غمونا شهید جانم غمونا خلق زړګي کی شهید جانم غمونا خلق زړګي کی د مرګ تر وخت به ساتم د قدر دان غمونا شهید جانم غمونا خلق زړګي کی شهید جانا غمونا خلق زړګي کی خدای مکړه خلق او ازار سم د گاون خالق میل خو بستل دینا حسین خلق او ازار سم د شپې په خوب کې بنارو ژړا کوما په دینم ګړ دنیا گئی کی د یار غمونو ته یوازې پات سوما د یار غمونو بیا وسیم باقی ژوند جوړ سر یو ځای تیروما پر مخ می تړ می اوښکې راسي چې د شهید آشنا تصویر ته وګورم زما د زړه کور پرې ودان دی جانان ستا د ښکلې مخ په تصویرونه پرون په څنګ کې را سره نن یې په خړ مزار جنډې بادر په وینا داسې مې زړه در پسې رېږدي لکه داستا د خړ مزار سپین بیرغونه د مرګ تر وخت به ساتم د قدر دان غمونه شهید جانم غمونه خلق زړګي کی شهید جانم غمونه خلق زړګي کی د مرګ تر وخت به ساتم د قدر دان غمونه شهید جانم غمونه خلق زړګي کی شهید جانم غمونا خلق زړګي کی داس می زړه در پسې رېږدي لکه داستا د خړ مزار سپین بیرغونه یار می په تور لحد میل مسو بے وس زړه می پسې تل کړې پر یادونه لخلی می سای چغې خیږي د یار د قبر خوا کې تل ژړا کوما خلقو لما نمر ورده کپ جانان ډیر دی د خاورو امبارونه ورته می ډیر چغې وکړې تر خاورو لاندې جانان نوای حالونه خلقو په داسې رنځخته یم نمی علاج ستا ندر من سوکا کوینا زما طبیب د